10 minut po piątej, coś mi świta, a deszcz wcisnej, czyli w Trójce Bieszczady, to z miejsca do głowy od razu przychodzi, no jeżeli mówimy o Bieszczadach, Siekierezada, Ty moja gałązko jabłoni. Autor, legenda, Edward Stachura, popełnił samobójstwo 24 lipca, równo 46 lat temu. Jeżeli chodzi o pogodę wcisnej, to ponoć dzisiaj akurat bez deszczu. To teraz artysta, który zmarł przedwczoraj. Ciekawe, cytuję: chcę być pochowany w ziemi w jakimś miłym ogrodzie, żeby rosło nade mną drzewo, najlepiej dzika jabłoń. Ozzy Osbourne, tym razem w Trójce z Black Sabbath. Changes. Go. After, na dzień dobry. O tak, tak to my lubimy też czasem klasycznie. Choć Ozzy powiedział, że czasem tak jest lepiej, gdy znajomość może trwać jedną noc. My akurat mamy już dzień, więc jak to się mówi, po ptakach. Proszę Państwa, 19 minut po piątej, dla niektórych pora śniadania. No i właśnie, jak odgrzewane jedzenie w mikrofalówce wpływa na nasze zdrowie? Raczej niekorzystnie, nawet na pewno. Ale warto wiedzieć, dlaczego. Powiemy o tym także około 7.15. Zapraszamy do trójki. Tymczasem w zasadzie muzycznie to odgrzewane kotlety, ale przepyszne. T-Love potrzebuje wczoraj. O, jak jestem rozpieprzony, rozpieprzony. Pochłonąłem plastikowe kwiaty wczoraj. Tak bardzo lubię czuć się chory, czuć się chory. O, jaka jesteś rozpieprzona. Słodko rozpala, coś wibruje, coś przytłacza mnie. O, jakie w naszych oczach śpią demony. Prze- Ale mamy jazdę The One I Love, R.E.M. Poranne muzyczne turbo doładowanie w programie trzecim Polskiego Radia w dniu, w którym w 1959 roku zaczęto seryjną produkcję Żuka w zmiennikach w serialu Na grzyby się takim jeździło, dostawczakiem, a w 1888 roku jednak zawsze trójka, nawet w dacie, 3/8 John Boyd Dunlop opatentował oponę, to żeby powietrze nie schodziło, ewentualnie tylko to z oponki tej poniżej klatki piersiowej. Gramy tak oto i raczej nikt tutaj oponować się nie będzie, bo te tranzystory to bardzo fajne są. Sięgam do plików

coś mi świta, 26 minut do 6, żeby dopasować się konfekcyjnie do dnia. Krótko teraz o pogodzie. Trochę słońca, trochę deszczu. Choć w Warszawie teraz słońce, to podkreśla piękno zieleni na drzewie. Tutaj za oknem na Myśliwieckiej jest nieco błękitu, bo proszę Państwa, pięknie jest. Burze zapowiadane są jedynie nad morzem i w Małopolsce. Najładniej dzisiaj, czyli sucho, bez wyładowań na wschodzie. Najchłodniej w Koszalinie zaledwie 20 stopni. Najcieplej w Kielcach 30. A jeżeli chodzi o załatwienie już temperatury, to mamy za sobą, to przejdźmy do roku. Jest rok 1976, 24 dzień lipca. Elton John dociera wspomagany przez płeć piękną na sam szczyt brytyjskiej listy przebojów. To ta urocza, żwawa kompozycja. Don't go breaking my heart. Elton John i Kiki Dee. Podróż z trójką w wakacje to też Amsterdam na naszej trasie. Proszę Państwa, o Holender, ale to w Berlinie się coś zgubiło, choć w Warszawie dawno temu też. Mówił pan, dowód osobisty był, paszport, jakieś papiery, dwie dychy dał za zgubiony numerek. Zgubiony numerek? To ja trzymam w ręku i proszę, żeby pan mi wydał płaszcz na ten numerek. Niech pan nie krzyczy na naszego pracownika. Ja tu jestem kierownikiem tej szatni. Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? Cham się uprzejmu daj. No skąd wezmę, jak nie mam? Takie to numery kiedyś były. Ale proszę Państwa, to nie płaszcz, to miś jest poszukiwany. Zaginął w Berlinie na początku czerwca. Ile można przytulić za znalezienie misia? O tym u nas zapraszamy do trójki około 6.40. Lato, trójka, Berlin, Amsterdam. Proszę Państwa, nieważne gdzie. Przypominamy, nie podróżujemy, aby uciec przed życiem, ale podróżujemy, by to życie nam jednak nie uciekło. A w drodze... Jakie to przeżycie, no czasem przyjemność, choć dla niektórych również przyjemność wątpliwa, gdy nagle pojawia się letni deszcz, ale to też część niesamowita wakacji. Ja sam przeżyłem niedawno, 2 tygodnie temu w Ukcie, zmoczony na maksa, ale szczęśliwy. Letni deszcz to tytuł, a grupa nazywa się Powaby. Zostałem sam jak palec, w mojej głowie tylko ty, szkoda, że zacząłem tracić pamięć.

proszę Państwa, 9 minut, 9 i pół, żeby być tak precyzyjnym, do 6:00, trójka coś mi świta. 24 dzień lipca, a czas bez wątpienia arbuzów, czas cukinii, no i zabierania się również do kiszenia ogórków. Mój wczorajszy sukces, 4 słoiki zrobione. Ciekawe, że sprzedawane są specjalne już zestawy. Natknąłem się wczoraj zdziwiony i uśmiechnięty w dyskoncie. No, zdecydowanie trójka. Nie zakisisz, jak nie masz. Czyli koper, czosnek i chrzan, i to wszystko owinięte gumką. No jeszcze woda z solą, gotowanie i twist. Chociaż ta dama, właśnie ona, to bardziej woli tańce latino. Ma dzisiaj urodziny. Żeby tak, no jednak nie obnażać. 6 lat starsza ode mnie w trójce. Jennifer Lopez. Jeszcze latem wakacjami smakującymi, no to młode ziemniaki, jajko sadzone i mizeria, jak na przykład ogórki się już do słoików nie zmieszczą, albo zamiast mizerii fasolka szparagowa. Proszę Państwa, za 4 minuty, serwis Trójki, pierwszy dziś po 6:00, Piotr Łodej, i zapraszamy do Trójki. Będzie między innymi także o stanie wód. Ponoć jest kiepski. Dowody na to, że tak jest, około 7:40, to niech ten dzień Państwu smakuje. Tak po prostu, bez lania wody. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych.